حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو سنوڑا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو سنوڑا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو سنوڑا، تیرے نام پر سب کوارا کروں میں، تیرے نام پر سب کوارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنتوں بھرا بیان سماعت فرمائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، بالخصوص علم دین کے حصول کی نیت سے اول تا آخر اجتماع میں شرکت، اور مدنی چینل کے ناظرین جب تک اجتماع کی یہ نشست چل رہی ہے اول تا آخر شریک رہنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے، یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہوں نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت تک، وہ سلامت رہا قیامت تک، پڑھ لیے دل سے جس نے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو کثرت سے درود و سلام کو اپنی عادت بنا لیجئے، جس قدر زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اسی قدر رب تبارک و تعالی جل مجدہ کی بارگاہ سے رحمت و برکت اور سلام کے انعامات انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گے۔ روایتوں میں ہے کہ صحرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا، اسنائے راہ یعنی راستے میں پانی ختم ہو گیا، قافلے والے شدت پیاس سے بیتاب ہو گئے اور موت ان کے سروں پر منڈلانے لگی کہ کرم ہو گیا، یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک ساندنی سوار یعنی اونٹنی پر سوار ایک شخص جو کہ سیاہ فام حبشی غلام ہے، وہ سوار گزر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اسے ساندنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک سانڈنی سوار حبشی غلام جا رہا تھا، لوگ اس کو تاجدار رسالت، ماہ نبوت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں لے آئے۔ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا دست بابرکت مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرمان پر پیاسے حاضر ہوتے گئے، اپنی پیاس بجھاتے گئے، چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے سارے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے مقدس پسر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست انور چومنے لگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست پر انوار اس کے چہرے پر بھی پھیر دیا۔ اللہ اللہ، پھر کیا تھا؟ اس حبشی کا سیاہ چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسا کہ چودوی کا چاند۔ سبحان اللہ، اور چودوی کا چاند بھی ایسا کہ چودوی کا چاند اندھیری رات کو روزے روشن کی طرح منور کر دیتا ہے۔ اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور یوں اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ جب مسلمان ہو کر وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ بولا، آقا میں وہی آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، وہ تو کالا تھا، حبشی تھا، سیاہ فام غلام تھا، اور تو اتنا گورا چٹا، یہ کہاں سے ہو گیا؟ کہا، ٹھیک ہے، مگر میں نے مدنی حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور میں نے ایسے نور پاک، ایسے نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے کہ انہوں نے مجھے بدر منیر یعنی چودوی کا روشن چاند بنا دیا ہے۔ ایسے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا جن کی صحبت میں پہنچ کر سب رنگ اڑ جاتے ہیں، وہ تو کفر و معصیت کی سیاہ رنگت کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اگر میرے چہرے کا سیاہ رنگ اڑ گیا تو اس میں کون سا بڑا تعجب ہے؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت نشان پر میری جان قربان، میری نسلیں قربان۔ اللہ اللہ، پہاڑ کے پیچھے گزرنے والے آدمی کی بھی کس شان سے خبر دیں کہ اس کا رنگ کالا ہے اور وہ سانڈنی پر سوار ہے اور اس کے مشکیزے میں پانی بھی ہے، پھر عطائے الہی عز و جل سے ایسا کرم فرمایا کہ مشکیزے کے پانی نے سارے قافلے کو کفایت کیا اور مشکیزہ اسی طرح بھرا رہا۔ سبحان اللہ، پھر مزید یہ کہ سیاہ فام غلام کے منہ پر نورانی ہاتھ پھیر کر کالے چہرے کو نور نور کر دیا، حتیٰ کہ اس کا دل بھی روشن ہو گیا اور وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسی طرح حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار شہنشاہ علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست پر انوار پھیر دیا. اللہ اللہ, مصطفیٰ کریم کے مبارک ہاتھ کا لگنا تھا, آپ کے دست انور کا پھرنا تھا, اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے چہرے اور سینے پر دست پر انوار پھیریں تو وہ روشنی دینے لگ جائے, تو خوب سوچئے خود رسول اللہ حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نورانیت کا کیا عالم ہوگا. اللہ اللہ, سنیے اور جھومیے کہ دارمی شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, حیبت عارض سے تھراتا ہے شعلہ نور کا, حیبت عارض سے تھراتا ہے شعلہ نور کا, کفش پاپ پہ کفش پاپ پر گر کے بنتا ہے گفہ نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شفا شریف میں ہے, جب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اب مسکراتے آئیے سوئے گناہگار, اب مسکراتے آئیے سوئے گناہگار, آقا اندھیری قبر میں عطار آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گری اور اتنے میں چراغ بھی بجھ گیا. پھر کیا تھا, اتنے میں رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. اللہ اللہ, مصطفیٰ کریم کا گھر میں داخل ہونا تھا کہ سارا گھر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور میری گمشدہ سوئی بھی مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ, سوزنے گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے. اللہ اللہ, مصطفیٰ کریم کی مبارک مسکراہٹ کے صدقے فرمایا گیا کہ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے، رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کا عالم کیا تھا؟ سنیے اور جھومیے حضور پر نور سراپا نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے شان نور علی نور کی بھی کیا بات ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نقل فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نوری بشر ہیں. ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، بے شک ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ بشریت کے انکار کی اجازت نہیں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے، لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ آپ سید البشر ہیں، آپ افضل البشر ہیں، آپ خیر البشر ہیں. جو کہ رب العالمین عز و جل قرآن کریم میں ہی تو ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. چنانچہ سیدنا امام محمد بن جریر طبری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، یعنی بن نور محمدن، نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف المصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز پیدا کی، کیا چیز بنائی؟ فرمایا، اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطوار قادری دامت برکاتہم العلیہ ہماری تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ نور کے معاملے پر تفصیلی معلومات کے لیے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی کا رسالہ نور کا مطالعہ ضرور فرمائیے. جی ہاں، انشاءاللہ عز و جل یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گا رسالہ نور، اسے ملاحظہ فرمائیے. اور رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کے تذکرے کیجئے، سنیے، پڑھیے اور آگے بڑھائیے. مرحبا آیا ہے کیا موسم سہانا نور کا، مرحبا آیا ہے کیا موسم سہانا نور کا، بلبلیں گاتی ہیں گلشن میں ترانہ نور کا، نور کی بارش چھما چھم ہوتی آتی ہے اسیر، نور کی بارش چھما چھم ہوتی آتی ہے اسیر، لو رضا کے ساتھ بڑھ کر تم بھی حصہ نور کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بس ان قریب اس نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک میلاد پاک کا ماہ نور تشریف لایا ہی چاہتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ اس حوالے سے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں، چلیے آئیے گلشن اطار سے کچھ مدنی پھول چنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چنانچہ میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، انشاءاللہ ان قریب ہم سب جلوے دیکھیں گے۔ اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ صحت و سلامتی دی، انشاءاللہ عز و جل، تو ان قریب ہم نور والے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک میلاد شریف کے مبارک مہینے کی دیدار کریں گے، اس کی چاند کو آتا دیکھیں گے، اس کی زیارت کریں گے، اس کے جلوے لوٹیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آسماں کی چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آسماں کی چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام، تو زمین کا نور ہے، تو زمین کا نور ہے، تو آسمان کا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، بولو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ امیر علیہ سنت دعوت برکات العالیہ فرماتے ہیں، ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، کیا بول اٹھتا ہے، نثار تیری شہر پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری شہر پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بارہ ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ جگمگ کر دیا۔ سچکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منصار کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرار ہر قلب و مخزون و غمگین بن کر بارہ ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کے لیے، بیچاروں کے لیے ان کی شام غریبہ کو صبح بہارہ بنا دیا۔ مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں، صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ بارہ ربیع النور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ میں اللہ مجھے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا سر گر گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی عز و جل پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان ہے، پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے۔ جی ہاں جناب، سنیے اور جھومیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار کو عطا کردہ رات ہے، سرکار کو عطا کردہ شب ہے، اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وجہ سے مشرف ہو وہ اس رات سے زیادہ شرف اور عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے۔ سمجھ گئے سر؟ الحمدللہ عز وجل 12 ربیع النور مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے، یقیناً حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید عید ہوتی نہ کوئی شب شب برات، بلکہ کون و مکہ کی تمام تر رونق و شان اس جان جہان رحمت عالمیان سیاہ نامکان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول ہی کا تو صدقہ ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں فضل و کرم سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر سننے کا اور ذکر پاک کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب کو عظیم و شان اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور غالباً دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد شریف باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے۔ اس کی برکتوں کے کیا کہنے، اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے ہی خوش نصیبوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ثم الحمدللہ رب العالمین ابھی جیسے ہی ماہ رضا اپنے تکمیل کے مراحل کو پہنچا ہے کہ استقبال ربیع النور شریف کی صورت بننا شروع ہو گئی ہے، اور انقریب انشاءاللہ عز و جل اس ماہ نور ماہ میلاد کا اہتمام کس انداز سے مدنی چینل پر ہوگا اس کی آپ کچھ نہ کچھ جھلک دیکھنا تو شروع ہی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل خوب تسک و احتشام کے ساتھ، خوب جوش و جذبے کے ساتھ، خوب ولولے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر مدنی سرکار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیاں منائیں گے، اور قربان جائیے خوشیاں بھی ایسے منائیں گے کہ مرشد کریم اللہ اللہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ کے جلوے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، مدنی مذاکرے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، ہر شب انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بڑی شب ہوگی، مرشد کے جلوے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اور توجہ کے ساتھ ہم مرید ہم غلام انشاءاللہ عز و جل حاضر ہوں گے، ہم اللہ رب العالمین عز و جل کا ذکر خیر سننے کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے تذکرے سننے کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے، ایک شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، ان کی برکتوں کے حصول کے لیے، ان کی صحبت سے استفادہ کرنے کے لیے، یہ اچھی اچھی نیتیں آپ کرتے چلے جائیے، اور استقبال ربیع النور شریف کا خوب اہتمام فرمائیے۔ آئیے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کو منانے کی ہمیں کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں، کہ الحمد للہ رب العالمین میلاد پاک اور جلوس میلاد پر کیسا رب العالمین اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم خاص ہوتا ہے۔ سنیے اور جھومیے، چنانچہ عید میلاد النبی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 1417 کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دھومیں مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلوس روک کر شرکا کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ دری اسنا ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منے نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ جلوس پر سکوت طاری تھا۔ بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگران حلقہ کے پاس آن پہنچا۔ اس وقت اس پر رقت طاری تھی، کہنے لگا مولانا صاحب میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کا یہ ننا منا مبلغ بیان کر رہا تھا، نیکی کی دعوت دے رہا تھا، تو دوران بیان آپ کے ننے منے مبلغ سمیت تمام شرکائے جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، معاف کیجئے میں غیر مسلم ہوں، مہربانی کر کے مجھے جھٹ داخل اسلام کر لیجئے۔ مرحبا کے نعروں کے ساتھ فضا کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی شریف علی صاحبہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کی بیوی اور 3 بچے نیز اس کے والد صاحب دین اسلام کے دامن میں آ گئے۔ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان معروف کا بڑا رنجور ہے، کیوں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے اب آمد ربیع النور شریف اور استقبال ربیع النور شریف کے اس عظیم موقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک مکتوب سنتے ہیں۔ باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ ہمیں کس طرح سے میلاد شریف منانے کا اہتمام کرنے کا ذہن دیتے ہیں. سنیے, جھومیے اور نیتیں کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل جیسا امیر اہل سنت نے تربیت کی ہے اسی طرح انشاءاللہ عزوجل ان آقا کا جشن ولادت منائیں گے جن کی شریعت کے مطابق منانے کا امیر اہل سنت ذہن دے رہے ہیں. چنانچہ مکتوب اتار پیش خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ مکتوب ہے چونکہ امیر اہل سنت کی طرف سے تو جیسا لکھا ہوا ہے انشاءاللہ میں ویسا ہی پیش کرنے کی سعی کروں گا. اس میں باپا کریم نے عاجزی کے بہت سارے الفاظ لکھے ہیں تو انڈرسٹوڈ چونکہ میں امین بن کر پیش کر رہا ہوں لہذا جیسا لکھا ہے ویسا پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے سبز سبز پرچموں, جگمگاتے بلبوں اور ننے ننے کمکموں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. باپا فرماتے ہیں چاند رات کو ان الفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروائیے. تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. مرد کا داڑھی منوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے, اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے. برائے کرم ربیع النور شریف کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور زہی قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں. مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آنا واجب ہے. جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندھے گرے, جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندھے گرے, تب تبا آمد کتھا اہلن و سہلن مرحبا اہلن و سہلن مرحبا. سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ جمع کروانے کی نیت کریں. ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عز و جل بدلیاں رحمت کی چھائیں بوندیاں رحمت کی آئیں اب مراد دل کی پائیں آمدے شاہ عرب ہے. تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم تین روزہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں اور اسلامی بہنیں 30 دن تک روزانہ گھر کے اندر صرف گھر کی اسلامی بہنوں اور محرموں میں درس فیضان سنت جاری کریں اور پھر آئندہ بھی روزانہ جاری رکھنے کی نیت فرمائیں. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. اپنی مسجد گھر دکان کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم 1 عدد سبز سبز پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے. بسوں ویگنوں ٹرکوں ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، رہڑوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے۔ اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے، کہہ دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل ہر طرف سب سبز پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی۔ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصاویر اور بےہودہ اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میری آرزو ہے کہ ٹرکوں، بسوں، ویگنوں، رکشوں، ٹیکسیوں، سزوکیوں اور کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو۔ کیا تحریر ہو؟ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجئے۔ اور باپا نے یہاں لکھا ہے، اور سگے مدینہ، میں کہوں گا عاشق مدینہ کے دل کی دعائیں لیجئے۔ ضروری احتیاط، اگر جھنڈے پر نقش نعل پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ وہ لیرے لیرے ہو نہ ہی زمین پر تشریف لائے۔ نیز جو ہی ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجئے۔ اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش و تحریر کا سادہ سبز پرچم لہرائیے۔ یہاں پر بھی امیر علیہ سنت نے یہی لکھا ہے کہ سگے مدینہ افی انہوں بھی حت الامکان اپنے مکان بے نشان بنام بیت الفنا پر سادے جھنڈے لگواتا ہے۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اپنے گھر پر بارہ جھالروں یعنی لڑیوں یا کبس پر بارہ بلبوں سے نیز اپنی مسجد و محلے میں بھی بارہ دن تک خوب چرانا کیجیے، مگر ان کاموں کے لیے بجلی چوری کرنا حرام ہے۔ لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب بنائیے۔ سارے علاقے کو سبز سبز پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجیے۔ مسجد اور گھر کی چھت پر، چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق 12 میٹر یا حسب ضرورت سائز کے بڑے بڑے پرچم لہرائیے۔ بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ نیز گلی وغیرہ کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے کہ جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی اور دل آزاری ہو۔ بیت اقصی، بام کعبہ، بر مقام آمینہ، بیت اقصی، بام کعبہ، بر مقام آمینہ، نصب پرچم ہو گیا۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ ہر اسلامی بھائی حسب توفیق زیادہ ورنہ کم از کم 12 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ جلوس میلاد میں بانٹنے اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں۔ اسی طرح سارا سال اپنی دکان وغیرہ پر لنگر رسائل کا اہتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی ہمیں بچائیے۔ شادی غمی کی تقاریب میں اور مرحوموں کے ایصال ثواب کی خاطر بھی لنگر رسائل چلائیے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیجئے۔ بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حق دار جنا بن جائیے۔ سگے مدینہ کا تحریر کردہ پمفلٹ، جشن ولادت کے 12 مدنی پھول، ممکن ہو تو 112 ورنہ کم از کم 12 عدد، نیز ہو سکے تو رسالہ صبح بہارا الحمدللہ میں جو یہ مکتوب شریف پیش کر رہا ہوں یہ صبح بہارا ہی سے پیش کر رہا ہوں. لیجیے ملاحظہ فرمائیے سبحان اللہ. یہ رسالہ صبح بہارا 12 عدد مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل کر کے تقسیم کیجئے, خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن ولادت کی دھومیں مچاتے ہیں. ربیع النور شریف کے دوران 1200 روپے, اگر یہ نہ ہو سکے تو 112 روپے, اور اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے. بالغان و بالغات کسی سنی عالم و عالمہ کو پیش کیجئے, معاف کیجئے, 12 روپے بالغان و بالغات کسی سنی عالم کو پیش کیجئے, اگر اپنی مسجد کے امام مؤذن یا خدام میں بانٹ دیں تب بھی ٹھیک ہے, بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کریں تو مدینہ مدینہ. جمعے کے روز دیں تو بہتر ہے کہ جمعے کو ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے بیان کا کیسٹ یا وی سی ڈی سن کر کئی لوگوں کی اصلاح ہونے کی خبریں ہیں. آپ حضرات یا آپ اسلامی بہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بیان کا کیسٹ یا وی سی ڈی دیکھ یا سن کر مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے. لہذا ایسی کیسٹیں اور وی سی ڈی لوگوں تک پہنچانا دین کی عظیم خدمت اور بے انتہا ثواب کا باعث ہے. تو جس سے بن پڑے ہفتے میں ورنہ مہینے میں کم از کم 12 آڈیو یا ویڈیو کیسٹیں وی سی ڈی وغیرہ سنتوں بھرے بیان کی ضرور فروخت کریں. مخیر اسلامی بھائی اگر مفت تقسیم کریں تو مدینہ مدینہ. جشن ولادت کی خوشی میں بیان کی کیسٹیں اور وی سی ڈیز خود تقسیم فرمائیے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجئے. شادیوں کے مواقع پر شادی کارڈ کے ساتھ رسالہ اور ہو سکے تو بیان کا کیسٹ یا وی سی ڈی بھی منسلک فرمائیے. عید کارڈ کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائج کیجئے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ہو. مجھے لوگ بابا فرماتے ہیں مجھے لوگ قیمتی عید کارڈ بھجواتے ہیں, اس سے دل خوش ہونے کی بجائے جلتا ہے. کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کام میں صرف کی جاتی. نیز اس پر لگی ہوئی افشاں یعنی چمکدار پاؤڈر سے سخت پریشانی ہوتی ہے. ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب, ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب, کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران, قصبے والے قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم و شان سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کرے. ذمہ دار اسلامی بہنیں گھروں میں اجتماعات فرمائیں. ربیع النور شریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جن سے ہو سکے وہ سارا مہینہ سبز پرچم ساتھ لایا کریں. لب پر نعت رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم, لب پر نعت رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم, دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 11 کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو غسل کیجیے. ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس, امامہ, سربند, ٹوپی, سر پر اوڑھنے کی سفید چادر, پردے میں پردہ کرنے کے لیے کتھئی چادر, مسواک, جیب کا رومال, چپل, تسبیح, عطر کی شیشی, ہاتھ کی گھڑی, قلم, قافلہ پیڈ, اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نہیں لے لیجئے. اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو اشیاء ممکن ہو وہ نہیں لے لیں, کیونکہ آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا, سکا نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا بدلا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولادت. 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں سبز سبز پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے، اشک بار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجیے، بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے، اور سارا دن عید کی مبارک بات پیش کرتے اور عید ملتے رہیے۔ عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بال یقین ہے عید عیدا عید میلاد النبی۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے، آپ بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھ کر سبز پرچم اٹھائے جلوس میلاد میں شریک ہوں، جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیے، لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائے، نعتوں اور درود و سلام کے پھول برساتے، نگاہیں جھکائے، پروقار طریقے پر چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے۔ اچھا جلوس میلاد میں شرکت صرف اسلامی بھائیوں کو کرنی ہے، اسلامی بہنوں کو اجازت نہیں ہے۔ ربیع الاول تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو قربا، ربیع الاول تجھ پہ اہل سنت کیوں نہ ہو قربا، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج کا یہ سنتوں بھرا بیان شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی دعوت برکاتہم العالیہ کے دو رسالوں کا مجموعہ، ان میں سے کچھ نہ کچھ اقتباسات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے سیاہ فام غلام، سیاہ فام غلام، سیاہ فام غلام۔ یہ 12 معجزات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے حوالے سے جو مضمون آپ کی پیش خدمت کیا الحمدللہ یہ اسی میں سے لیا گیا، اور پھر جو الحمدللہ 12 ربیع النور شریف کی برکتیں، بہاریں، فضیلتیں، عنایتیں اور مکتوب اکتار کی برکتیں آپ نے حاصل کی، وہ رسالہ ہے امیر علیہ سنت کا صبح بہارا۔ الحمدللہ میلاد شریف کا موسم ہے، صبح بہارا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ عز و جل آپ مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ رسائل بالخصوص یہ صبح بہارا کا رسالہ ہو گیا، سیاہ فام غلام ہو گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و بعثت کے موضوع پر باپا کا بڑا منفرد رسالہ ہے بڈھا پجاری، آپ اسے حاصل کر لیجئے۔ ایک اور رسالہ جو معجزات سرکار پر مشتمل ہے الحمدللہ، اس کا نام ہے خطرناک حبشی، اسے حاصل کر لیجئے۔ الحمدللہ ناتخانیاں ہوتی ہیں اور میلاد شریف کا خوب اہتمام ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 5000 سے زائد اشعار پر مشتمل، 260 کلام اکتار پر مشتمل امیر علیہ سنت کی یہ تصنیف، امیر علیہ سنت کی یہ تالیف، امیر علیہ سنت کے کلاموں پر مشتمل یہ کتاب وسائل بخشش، اسے حاصل کیجئے۔ اس میں الحمدللہ رب العالمین وہ تمام تر نعرے موجود ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اور الحمدللہ رب العالمین، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اور الحمدللہ بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی تو وہاں پر بھی الحمدللہ عاشقان رسول کا بچہ بچہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جو نعرے لگاتا ہے وہ میرے آقا سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تخلیق ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کریشن ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین نے ایسی برکت عطا فرمائی جیسے امام اہل سنت کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں الحمدللہ عاشقان رسول کے سینوں کی دھڑکن بن گیا ہے، اسی طرح میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 12ویں شریف کے یہ نعرے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا کے نعرے مشرق و مغرب میں گونجتے ہیں، الحمدللہ یہ نعرے اس میں موجود ہیں، امیر اہل سنت کی بڑے پیارے پیارے کلام اس میں موجود ہیں، عید میلاد النبی شریف کے حوالے سے بہت زبردست ترکیب الحمدللہ اس میں موجود ہے، اسے آپ ضرور حاصل کیجئے۔ اسی طرح میرے رسالہ صبح بہارا الحمدللہ یہ نئے ٹائٹل کے ساتھ، اللہ اللہ سبحان اللہ، اس کی برکتیں تو دیکھیے، اور اس کے ٹائٹل پیج پر وہ بھی لکھا ہوا ہے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، اب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور سایا ہے۔ ماشاءاللہ اس ٹائٹل پیج پر چاند بھی ہے، تارے بھی ہیں، اور سنیے سبز پرچم کے نظارے بھی ہیں، اور سبز پرچم کے نظارے ہی نہیں گنبد خضرا کے نظارے بھی ہیں۔ اللہ اللہ، اس کے ساتھ شیخ کامل کا مبارک نام بھی ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے اس میں اور کیا ہے؟ اس میں فیضان مدینہ کا وہ روح پرور منظر بھی ہے کہ جو بارہویں شب پر الحمدللہ رب العالمین روشنی ہوتی ہے، رونقیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، اس کی شبیہ بھی موجود ہے۔ ایسے مبارک ٹائٹل پیج سے مزین یہ صبح بہارہ کا مقدس رضالہ ہر عاشق رسول کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہر اسلامی بہن کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ لنگر رسائل کی ترکیب بنائیے، اسے خوب عام کیجئے، دنیا کو بتائیے کہ ہم اپنے آقا و مولا ملجاؤ ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا پیار کرتے ہیں، اور ان مصطفیٰ کریم کا جشن ولادت کیسے مناتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی آپ پر رحمت ہو، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ربیع النور شریف کے حوالے سے ایک پیکج بھی تیار کیا الحمدللہ، اسی کے ساتھ اچھا یہ ماشاءاللہ یہ پیکج ترکیب، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی رسالوں کی بہاریں ہیں، اور ماشاءاللہ یہ زبردست انویلپ بھی ہے، انویلپ نہیں کہیں گے اس کو بلکہ پورا لفافہ ہے ماشاءاللہ۔ اس لفافے کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین یہ آپ کو ربیع النور شریف پیک الحمدللہ ملے گا، یہ ربیع النور شریف کا پیکج جو ہے سب سے آخر میں پیکج، 50 چھوٹے رسالوں کے ساتھ، 50 چھوٹے رسالوں پر یہ پیکج الحمدللہ رنگر رسائل کے لیے آپ یہ تحفتاً پیش کیے، اس کا ہدیہ صرف 150 روپیہ۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت و اصحاب کے صدقے اور میلاد پاک کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔